Трите положения. Утринно слово. 12 април 1942 година. Неделя. 5 часа сутринта. София. Изгрев. Добрата молитва. 91 псалом. Молитва на царството. Махар Бену Аба. Ще прочета 13 глава от първо послание към коринтяните за любовта. Това е нова мисъл, която се повтаря. По три начина човек може да повтаря. Едно такова повторение има да носиш Библията под мишницата като свята книга и да мислиш, че е свята. Никога не я отваряш, не четеш какво е написано. Каквото е написано, написано е. Второто положение е такова. Отваряш, четеш, показваш и казваш. Няма какво да се приложи. То е приложено, както е написано. Третото положение е следното. Когато четеш, разбираш и започваш да прилагаш. Сега искам един от тези методи да приложите. Първия сте го приложили, сега кой метод ще приложите? Учителят чете. Ако говоря с човешки и с ангелски езици, а любов нямам, ще съм мед, що звънти, или кимвал, що дрънка. Това е първото положение, да носиш Библията под мишницата. И ако имам пророчество и знания, всичките тайни и всяко знание, и ако имам вяра, щото и гори да премествам, а любов нямам, нищо не съм. Това е същото първо положение. Ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, нищо не се ползвам. Да дадеш тялото си на изгаряне, това значи, ти тази Библия я носиш в една златна чанта, отдаваш и всичките почести, прах да не падне на Светата книга. Това е все първото положение. Сега второто положение. Любовта дълго търпи, благосклонна е, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобраства, не дири своето си, не се раздражава, не мисли зло, на неправдата не се радва, а се радва се на истината. Всичко претърпява, на всичко хваща вяра, на всичко се надее, всичко търпи. Сега това е второто положение. Ти казваш, това Господ да го направи търпението. Той, което Господ е направил, ако ти не го направиш, значи не го разбираш. Защото ако имаш направен един бомбон и го носиш в джоба си, а не го вкусваш, ти не знаеш съдържанието му. Трябва да го вкусиш. Нещата във второто положение трябва да се опитат. Любовта никога не отпада. Другите обаче, пророчества ли са, ще се прекратят. Езици ли са, ще престанат, знание ли е, ще изчезне. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме, но когато дойде съвършеното, това, което е отчасти, ще се прекрати. Искаш да знаеш, например, дали имаш любов. Казва някой, аз имам любов, аз съм пълен с любов. Правя едно възражение. Хамбарът е пълен с жито, но ако той жито не го носиш на нивата или ако хамбарът е пълен с жито, пък ти не си го вкусил, то не те ползва. Ти си пълен с любов, но тази любов не си я опитал. Всички те уважават, знаят, че хамбарът ти е пълен и заради този хамбар те уважават. Те те уважават, но ти ще страдаш. Щом не употребяваш житото, ще станеш мършав. Как ще обясните това положение? В Бога вярвате, а казвате някой път, че сте неразположен. На хората давате, но на себе си не можете да дадете. Казваш, кротък ще бъдеш, той ще бъдеш, онуй ще бъдеш. А като дойде някой, започваш да се разправяш, казваш, то все ще се разсърди човек. Господ се сърди, че аз ли няма да се разсърдя? Този въпрос не е в сравненията. Ако знаеш да се сърдиш на свят, сърди се, но ти не знаеш как да се сърдиш. Ще ви преведа един пример. Ако извадиш житото от хамбара и храниш само прасетата, а на хората никога не даваш, какъв човек си? На прасето ще дадеш, ще го потупаш по гърба, на човека ще кажеш да иде да работи, че никакво жито не му трябва на него. Прасетата са дребни същества, а още са невинни дечица. Какво ще бъде твоето разбиране? В музиката има повдигане на гласа. Кряска певицата, но се чува надалече, музикален е гласът ти, но някой кряска, а няма никаква музика. Когато бях младенец, като младенец говорех, като младенец мъдрувах, като младенец размишлявах, но откак станах мъж, напуснах, което е младенческо. Защото сега видим мрачкаво, както през огледало, а тогава ще гледаме лице с лице. Сега познавам отчасти, тогава ще познавам, както и съм познат. Как ще разберете това? Ще познавам, както съм познат. Значи опитност нямате. А сега остават тия трите – вяра, надежда и любов, но най-голяма от тях е любовта. Значи като минеш през всичките най-големи опитности в живота, в тебе трябва да остане вярата, надеждата и любовта. Той нас не засяга. Когато нищо не може да разклати твоята любов и твоята вяра, ти си стъпил на третото положение. До тогава, докато любовта ти се разклаща, докато вярата ти се разклаща, ти си във второто положение. До тогава, докато любовта ти се разклаща, докато вярата ти се разклаща, ти си във второто положение. Това е още първото и второто положение. Когато любовта не се разклаща, ти си стъпил вече в третото положение. Духът Божий. Някой път, като се говори на хората да търпят, това им дотяга. Търпението им става еднообразно, те си повтарят да бъдем добри, да бъдем добри, да бъдем добри. Това е първото положение, че ти трябва да бъдеш добър, това е вреда на нещата, но ти трябва и да разбираш доброто, второто положение на нещата, а трябва и да прилагаш доброто, третото положение. Има положения, които изясняват вътрешните противоречия. Представете си, че всичко в живота ви и във вас върви добре. После работите се влошават. Вие живеете един добър живот и се чудите на другите хора, че са толкова грешни, а им вървят работите. Ти казваш, аз който се моля по три пъти на ден, на мравята път правя, на мене не ми върви. Че има причини за това. Даваш път на мравята, на пътя я срещаш и се отбиваш. Значи живееш в мравешкия свят. Ти мислиш, че като срещаш мравите и им правиш път, всъщност правиш нещо. Ти живееш в техния свят, затова ги срещаш. Не ти трябва да ги срещаш. Вие мислите, като правите път на мравите да минат, че сте добър. Не е лошо и при мравите, но според мен е по-добре да не си в света на мравите. Ако си в този свят, ще научиш едно от най-добрите изкуства – користолюбието. Няма по-користолюбиво същество от мравята. Каквото намери, тя всичко влече и го туря в хамбара. Не пита, а щом дойде, взема. Знаеш ли колко са умни мравите? Те искат понякога сладко, пък някой е турил сладкото в един голям гювеч с вода. Мравите обикалят и мислят. Започват да разсъждават и почват да носят сламки, натурят ги във водата и най-после атакуват сладкото. Мостове правят те и атакуват сладкото. Ако във вас известни мисли, които не ви подхождат, ви атакуват и влизат в ума ви, защо са дошли те? Това са мравешки мисли. Ако те дойдат в ума ви, вие какво търсите в мравешкия свят? Оставете ги на страна, далече, на разстояние. Разстоянието от мравешкия свят до вас да бъде като от тук до месечината. Ако те са на земята, ти бъди на месечината, че мравя до теб да не може да дойде. Нека тя те гледа с телескоп, но в жилището ти вътре да не влиза. После много жестока е мравята, много умна е, но любов за пет пари няма. Представете си, че вие сте едно цвете. Сутрин изгрява слънцето, разположен сте, имате хубаво състояние. Но една погрешка има в земята, че се върти около своята ос и се върти не както вие мислите. Вие мислите, че земята се върти през главата и краката, а тя не се върти така. Земята се върти около своята ос, която е теглена през главата и краката. По нея се върти. А вие мислите, че както залязва слънцето, така върви земята. Един човек може да има на земята, който не върви по права линия. Отде е добил този занаят е друго. Сега земята не върви по права линия, но всеки ден се върти около себе си. 365 пъти се завърта около себе си и прави една година. Земята като се върти, слънцето започва да се изкачва, а щом започва да се качва, почва да дава повече светлина и топлина. Един ден вие се усещате неразположен. Едно време ви беше хладно, а сега почва да ви припада. Питате, защо работата е така? След той дойде обед, най-горещо е, дотегни ви светлината. Като почнете да мърморите, земята както се върти, извърта се и топлината започва да намалява, и вечерта вие почвате да треперите. Как ще си обясните сега това? Най-първо, за да се избавите от това положение, не трябва да бъдете цвете. Щом ви стане така топло, нависоко да се качите. Щом ви стане много студено, долу да слезете. Ако не можеш да се качиш горе, хладно няма да ти стане. Ако не можеш да слезеш долу, топло не може да ти стане. Тогава имате статическо положение. Земята казва така. Както се въртят краката и главата, не правят кръгове. Щом искаш топло да ти е, при краката ми ще слезеш. Когато искаш хладно да ти е, при главата ми ще се качиш. Едно правило има. Всеки, който не слуша моето правило, или ще трепери, или много горещо ще му бъде. Който е дошъл при мене, трябва да знае или при краката ми да слиза, или при главата ми да се качва. Вие питате, земята защо така се върти, защо обикаля около слънцето? Защо тя се върти, няма да ви отговоря, вие сами ще си отговорите. На второто ще ви отговоря. Земята казва, баща ви е толкова красив, че всяка година го разглеждам от всичките страни, от всякъде го гледам. Той върви по права линия, земята ходи и обикаля около него, за да не би някой да дойде от някъде, ревнива е тя. Като е зад гърба му, гледа да не би да има някой пред лицето му, после дойде отпред, огледа, няма никой. Всяка година тя обикаля като стражар и казва, Намирам, че много добър е баща ви, като него няма. Той дава само своите благословения, щедър е баща ви. Аз обикалям да взема от благословията и да ви отхраня. При мене сте дошли, за да се ползвате. Сега вие седите и мислите, защо живота е направен така. Лесна работа, дайте едно заявление. Ако някой от вас не е доволен от живота, дайте едно заявление и ще се измени. Вие седите и роптаете, дайте заявление, нищо повече. Да допуснем, че не искаш да бъдеш мъж. Дай заявление и ще станеш жена. Много мъже от миналото сега са жени. Чудна работа. Как ще го обяснят това? От Адам Бог извади две ребра и те станаха жена. Женско стана, защо не стана мъжко? Жената ражда мъжко. Това е логическо заключение. Така казвам, във вътрешния живот човек трябва да погледне как е създаден. Ако не мислим правилно, ние се натъкваме на мъчноти. Всеки един от вас ще се натъкне на мъчноти. Като станете на 60 години, слънцето ще бъде перпендикулярно. Ти си на най-високото място. От 60 години минаваш на другия гребен. Започваш да слизаш. На 120 като дойдеш, ти си там, дето си започнал. Направил си един полукръг, качил си се на една планина и си слязал в живота. Онези, които не разбират законите на Бога, ще намерят в това едно голямо противоречие. Той започва от доброто и се качва до разумното. Едно възлизане и едно слизане е това. До разумното само веднъж ще идеш, до доброто два пъти. Като идеш при земята, при него ще слезеш, и като слизаш, пак при доброто ще спреш. Ще слезеш в същото положение, отдето си започнал. Сега, защо вие два пъти срещате доброто, а разумното само веднъж? Два пъти срещате доброто, понеже човек е раздвоен на земята. Веднъж ще срещнеш доброто, защото е жена, втори път ще срещнеш доброто, защото е мъж. Понеже в умствения свят няма раздвояване, в божествения свят мъжко и женско няма, затова при него само веднъж ще идеш. Щом повториш, ти си раздвоен в себе си. Тогава светът има раздвоение. Ти си в един свят на промени, не си в света на реалността. Ти в младини, отдето започваш, пак там ще слезеш. Както си бил слаб в детинството, така и на старини ще бъдеш такъв. Даже старите хора на 120 години не разбират, стават просто като малки деца. Стария едва го подпират, студено му е, хляб му дават, но всичкото й не го ползва. Колкото повече еде, толкова по-зле става. Казвам, всичките други методи, които сте употребявали досега, са в света на раздвоението. Любовта не можеш да я срещнеш два пъти, помнете това, тя веднъж се среща. Ако я срещнеш и постъпиш добре, тя ще остане с тебе, ако не, ти сам ще се отдалечиш от нея. Мислиш, че когато слънцето залязва, то наистина залязва. Вие мислите, че залязва, а земята се върти и вследствие на това слънцето залязва. Ако загубиш любовта, това означава не, че Бог се е отдалечил, но ти си причината, ти в твоето движение, в своето неразбиране си станал причина, че се отдалечаваш от любовта. Не, че си я изгубил. Да изгубиш любовта не е възможно, но ти си се отдалечил от нея. Не може да изгубиш любовта. Аз не зная какво разбират хората, когато казват, че си са изгубили любовта. Ако ти дадат за подарък слънцето, къде може да го изгубиш? Или кой може да открадне слънцето, къде ще го скрие? Кой е онзи крадец, който би откраднал слънцето? Даже и земята не може да се открадне. Има две неща, в които хората вярват. Вярват, че някой може да открадне доброто. Всичко може да се открадне, но доброто не може. Че ти, ако речеш да откраднеш доброто, трябва да потеглиш цялата вселена. Ако речеш самото добро да го хванеш, с единия си край то ще потегли цялата вселена. Къде ще идеш с нея? Доброто не се дели. Ние страдаме от заблуждения. Например, страдаме, че не сме добри. Това е лъжливо мнение. Бог те е направил добър, а ти страдаш, че не си добър. Ето какво е станало. Ти имаш един часовник. Има часовници, които се навиват на 24 часа. Има часовници, които се навиват веднъж в седмицата, други веднъж в месеца. Аз знае един часовник в Америка, който се навива веднъж в годината. Като се навие, цяла година върви. Вие както сте направени, имате такава набожност, че всеки 24 часа трябва да навиваш часовника. Не го ли навиваш? Спре часовникът. Тъй е направен, че да го навиваш. Спре ли часовникът, кой е виноват? Казва някой, спря часовникът. Причината е, че не е навит. Вие не сте били точни да го навиете. Моя часовник трябва само веднъж годината да го навивам. Аз имам един часовник, който в седмицата веднъж го навъртам. Всяка седмица го завъртам, а за една година 52 пъти. По някой път забравям и гледам часовникът спрял. Значи не съм го навил. Щом спре, той не показва какво е времето, защото този часовник е свързан с един барабан, дето показва какво е времето. Като спре, не знае какво е било времето. Основният закон на любовта трябва да влезе в ума ви. За всичко може да се съмнявате, но щом дойде любовта, никакво колебание. Любовта носи единствения съвършен живот, в който няма никакъв недък. Какво ще се съмняваш? Един човек на любовта е свободен от всичко, той има всичките възможности. Един човек на любовта не можеш да го ограничаваш с нищо. Щом се опиташ и най-малко да го ограничиш, той се заминава на друго място. Тия понятия «ти не ме обичаш» – това са изтъркани фрази. Казва някой «не ме обичаш». Че как да го обичам? Той разбира да го обичам така, да му говоря сладко, медено. Това не е любов. Той иска да го гладя. Това не е любов. Той иска да го гледам добре. И това не е любов. Нима вълкът, като срещне една овца, не я гледа добре. С любов я гледа, отваря си очите, оглежда откъде да я хване. Гледа хубаво, как да не гледа? Някой път и котката минава покрай някоя жаба и казва, не се интересувам от тебе, но от мишката се интересува. Целият ден седи при дупката като философ и казва, аз с мишата философия се занимавам, с божествените работи, с отвлечени неща. Мишките не ме интересуват. Какво правят те, техните престъпления не ме интересуват. Котката седи при дупката и размишлява. Излиза мишката, тя мълчи. Като я хване, казва й, защо ме смущаваш в моята философия? Днес разрешавах един важен въпрос, кой ти даде това право да ме смущаваш? Отвори си очите и рече, ти такова дребно същество, такова малко същество. Вие ще кажете, тия неща не ни интересуват. Но колко пъти се мъчите в себе си, докато хванете някого като котката? Знаете ли колко сте майстори? Аз виждам котешки характер в хората. Някой момък иска да се влюби в някоя мома. Седи при дупката й. Тя си седи в къщи, той примигва. Затворил си я очите и ушите. Уши мисли доброто. Пък и момата прави същото. Че и котката, като седи при дупката, стои много мирно. Ноктите й са обърнати навътре, смирено седи. Само ушите й мърдат нагоре. Това става и вътре в човека. Знаеш ли колко сме непоследователни вътрешно? Има една човешка любов, която е толкова смешна, и цялата тази любов ще ви причини само големи страдания. Има една вътрешна лъжа в човека, лъжата на любовта, за това, което не е. Ти не разбираш какво нещо е любовта. Тази любов, ето на какво я уподобавам, давам един пример. Минава една лисица и вижда петел. Той мълчи и в клюна си има едно парче сирене. Тя казва, каква райска птица, какво хубаво същество Бог е създал. Какъв ли ангелски глас има? Я попей, ще ми бъде приятно. Петелът се възхитил и изкукуригал. Сиренето паднала и лисицата го изяла. Петелът рекал, много хубаво пях, но сиренето отиде. Втората година пак минава лисицата, петелът седи с сиренето. Тя го хвали, но той казва, чакай да изям сиренето, че тогава ще ти пея. Сега и на вас препоръчвам, като изядете сиренето, тогава да попеете. Щом сиренето е в устата ви, не пейте. Сега това положение не е за осъждане. Ние се намираме в един фалшив свят. Ти си отишъл и си купил фалшива стока, която не е обработена. Понеже си взел фалшива стока, продаваш я фалшива. Никога не купувай фалшива стока. Ако има здрава, добре. Казваш, такава ми продадоха, такава продавам. Това не е живот. Във света всяка мисъл, която допущаш в себе си, не трябва да има нищо фалшиво. Това е първото правило. Той не е закон за мене, а е закон за битието. Мисълта трябва да бъде абсолютно чиста. Всяка мисъл, която влиза в ума, трябва да бъде чиста. Всяко желание, което влиза в сърцето, трябва да бъде чисто. И всяка постъпка трябва да бъде чиста. Това са три основни неща. Ако допуснеш една нечиста мисъл, едно нечисто желание и една нечиста постъпка, ти създаваш вече той, което обясняват с кармата. Карма значи да допуснеш в своя ум неща, които не са божествени. Или друго яче да ви кажа, никога в едно божествено шише не наливай човешка вода. Никога в едно човешко шише не наливай божествена вода. В човешкото шише наливай човешка вода и в божественото шише наливай божествена вода. Ти искаш да бъдеш свободен. Божествените мисли правят човека свободен. Има божествени мисли, има и човешки мисли. Има човешки желания и човешки постъпки. Те не са лоши. Лошавината седи в това, когато ги разменим. Не може да се разменят човешките мисли, човешките желания и човешките постъпки. Те разменна монета не могат да станат. За земята е друго. Представете си, че някой ви чете морал. Някоя вечер сте били пътник, като учен човек сте ходили в кръчмата да правите научни изследвания. И цъмбурните в локвата с всичките си бележки, окаляте се, едва излизате. Къде е вината? Вината е в тъмнината. Вината е в това, че вечерно време не трябва да пътувате. Ученият човек е прибързал, бил е много щеславен. Той трябваше денем да пътува, за да вижда наоколо, а е пътувал вечерно време. Не, че е направил престъпление. Няма престъпление, но казвам, престарал се е той. Престарал се е по-бързо да стигне. Всякога, когато правим погрешки, правим ги, понеже като този учен човек пътуваме вечерно време. Вечерно време е мъчно, като изгрее слънцето, тогава пътувай. Има един друг свят. Тъмнината показва, че земята хвърля сянка, хвърля голяма сянка и тя образува тази тъмнина. Има един свят, който е съвсем другояче построен. Та казвам, за да бъдете щастливи, бъдете като малките деца. Считайте, че всичко онова, което Бог е създал, е добро за вас. Ако срещнете някое противоречие, обяснявайте го така. За добро е. Вие не считайте, че когато някой човек има повече знание, има някаква по-голяма привилегия пред Бога. Бог го е създал, но той е работил повече. Цигуларят, който е работил повече, свири по-хубаво. Някой човек е по-богат. Не считайте механически натрупаното богатство за богатство. То не е истинско богатство. Да бъдеш така богат е нещастие. Да кажем, имаш 1 милиард. Какво ще го правиш? Имаш в дома си 1 милиард български златни левове. Какво ще направиш с тях? Около вас ще се съберат доста хора да ви лъжат. Просяци ще има. Ще имате хиляди писма, че сте най-добрият човек. Като давате, ще бъдете добри. Ако не им давате, кой колкото иска, ще намерят, че сте жесток. Като се направи една цигулка, тя може да е направена от гуарниери, но трябва да се опита, да се види гласът и какъв е. Когато издава хубав глас, и човек може да се ползва от нея. Тя е направена от добър майстор. Ако е направено от прост майстор, не издава хубав глас. Някой казва, Божи човек съм, Бог ме е направил. Ще теглиш лъка да видиш гласа му. Ако издава божествен глас, от Бога е направен. Ако издава неверен глас, не е направен от Бога. Ако един човек 10 пъти не издава верен тон, ако не мисли право и не чувства право, де му е божественото? Ако вие не знаете къде се намира Българската народна банка и питате къде е тя, мислите ли, че сте учен човек? После искате пълномощно някой друг да изтегли чека. В божествения свят сам трябва да го изтеглиш, не се позволява друг да изтегли чека. На земята може, оттам произлизат престъпленията. Ако вие не знаете къде е вратата на Божествената банка, мислите ли, че сте учен човек? Един съвременен цигулар може да има да дава 20-30 хиляди лева. Една вечер като свири, дадат му 100 хиляди. По-рано беше така. Сега във войната малко трудно става 100 хиляди да дадат. После тук, в България, гледам, доста ясновидци има. Всички виждат, но казват, от парите не се интересуваме. На мене ми казват, че ясновидците от пари не се интересуват, а след като гледат, пари вземат. Аз разсъждавам така. Ясновидецът ще гледа на един човек и оттам, дето са заровени парите, ще вземе толкова, за колкото той оценява, не колко другите го оценяват. Те не оценяват правилно. Казвам, от тебе не искам да оценяваш. Даром от теб ще взема. Идва някой при мене, ще му гадая така. Какво ще му кажа? Той е млад човек, на 21 години. Казвам, слушай, тебе те очаква едно голямо нещастие. Какво? Ще се ожениш за една синеока жена, която ще те бие по три пъти на ден. После всичко, каквото имаш, ще ти го пропасти и ще те прати на хаджилък. Как? Ти ме послушай. Ако не ме послушаш, всичко ще се случи. Като се случи всичко, това ела при мене да ти кажа какво трябва да направиш, за да влезеш в правия път на живота. Когато човек се роди и влезе в живота, не е ли това онази синеока жена? Как ще ме бие? Ще те бие. Мъжът и жената бият, и двамата бият. Ти влизаш в живота, налага те злото. Ти не трябваше да се жениш за синеока жена, и жената не трябваше да се жени за синеок мъж. Сега вие ще кажете, ами ние, жените, какво ще правим? Ще намерите едно противоречие. Някой казва, аз имам жена, не е синеока и пак е лоша. Жената с сините очи е само за небето, мисли, фантазира си. Има чернооки, те пък все към земята гледат. Два вида жени има. Едните гледат нагоре, другите надолу гледат. Тези, които все към небето гледат, все за себе си гледат. И тези, които към земята гледат, все за себе си гледат. Сега се женете само за онези жени, на които сутрин очите са кафяви, на обяд сини, а вечер черни. Те са най-добрите жени. По-добри от тях няма. Или аз поставям нещата друго яче, гледам на друго гледище. Кестенявите очи, това е надеждата сутрин. Сините очи, това е любовта на обяд. И черните очи, това е вярата. Ти можеш да имаш вяра само при един тъмен ден в най-големите нещастия. Като имаш такава вяра, ще излезеш от това положение. Когато човек се намира в най-големите трудности на живота, тогава се явява вярата. Ако свързвате черните очи с вярата, ако свързвате сините очи с любовта и кестенявите с надеждата, вие сте разбрали Божия закон. Ако не ги свързвате с това и разглеждате очите сами по себе си, вие се натъквате на едно голямо зло. Ако ти не прилагаш надеждата, ще си създадеш още по-голямо нещастие. Ако не прилагаш вярата, ще си създадеш нещастие. Казвам, ако една майка не отглежда добре детето си, тя ще създаде зло и на себе си, и на детето си. Ако една майка не обича детето си, а детето я обича, ще си създаде голямо зло. Ако една майка няма вяра в онова, което тя е родила, ако се съмнява в сина си или в дъщеря си, сама ще си създаде едно зло. Сега човек вътре в него трябва да има надежда, да има любов и вяра в себе си. Когато човек замине от земята за другия свят, не само при умиране, когато мисли и няма един преходен пункт, от едно място да мине на друго, това е вяра. Ти, когато искаш да смениш един занаят с друг, вярата разрешава. Искаш да смениш знанието и сменеш едно състояние с друго, това е вяра. Когато започнеш една работа, това е надеждата. Цената, с която трябва идейно да постигнеш тези неща, това е любов. Любовта е онзи божествен капитал, без който нищо не може да се свърши. Та казвам, че когато Христос рече: това е живот вечен, да познае тебе, единнаго истиннаго Бога и Христа, когото си изпратил, какво разбираме? Ако нямаш съвършена надежда в Бога, съвършена любов и вяра, ти вечен живот сам по себе си не можеш да добиеш. Същината на вечния живот не може да те огрее със своята светлина. Сега вие се смущавате от сегашния живот. Сегашният живот е едно условие за придобиване на вечния живот. Само като живеем за Бога, тогава земния живот ще има връзка с Него. Казвате, защо дойдох на земята? На земята сте дошли да се запознаете с надеждата, да се запознаете с вярата и с любовта. Надеждата ще ви отвори път за всичките материални светове. С нея ще влезеш в материалните светове. Ако искаш да посещаваш духовните светове, вярата ще те въведе там. Ако искаш да влезеш в божествения свят, любовта ще ти даде билет. Само любовта ще ви даде картичка, с която ще се отвори вратата на божествения свят. И като влезете в божествения свят, ще разберете защо сте там. Земния живот не може да разбереш, ако нямаш надежда. Духовния живот не можеш да разбереш, ако нямаш вяра. Ако духовния живот не го разглеждате от гледището на вярата, той ще бъде неизвестен. Надеждата, любовта и вярата трябва да изхождат от трите свята, през които трябва да минете. Някои от вас сте запознати с първия и с втория свят. Остава ви едно препоръчително писмо за божествения свят, но там се държат изпити. Като тръгнеш за духовния свят, преглеждат те тъй, както сега, когато излизаш от една държава и не можеш да изнесеш нищо. В ония свят не искат нищо от този свят. Приемат само каквото добро направиш, докато си жив. Но след като умреш, нищо със себе си не можеш да занесеш от онова, което си направил. В духовния свят приемат само онова, което си направил в името на доброто. Това, което не си направил в името на доброто, не го приемат. Всяко нещо, което е направено без добро, то носи лъжлив образ. Всяко нещо, което е направено с добро, носи истински образ. Христос казва: отдайте кесаревото кесарю и Божието Богу. Там, дето е Божият образ, е истината, дето е кесаревият образ, е лъжата. Всички неща, които нямат божественото в себе си, те са от временен характер. Онова, което има божественото, то е вечно. На нас божествените неща не трябват. Те са постоянните величини, на които може да разчитаме. Сега казвам, остават тия трите – надеждата, вярата и любовта, и най-голяма от тях е любовта. Значи единствената, която крепи света, е любовта. Човешкият живот се крепи на любовта. Тогава, ако по някой път в нас отслабва надеждата или вярата, причината е, че връзката ни с любовта е слаба. Сега какво да ви кажа за вас? Да ви кажа, трябва да имате вяра. В едно отношение, човек, който има вяра, разрешава всички противоречия, и човекът, който има надежда, разрешава всички противоречия. Човекът, който има любов, и той разрешава всички противоречия. Щом не можете да ги разрешавате, има нещо, в което куцате. Мнозина ми казват, помолете се за мен. Може, ако всичките 2 милиарда хора се обърнат към мен и се помолят да се помоля за тях, по колко време ще имам аз да се моля за всеки едного? Според мен е човек, като се помоли за себе си, той се моли за всички. Дойде някой при мен и ми казва, помоли се за мене. Отговарям, аз отдавна съм се молил. Щом желая своето добро, желая го и на другите. Той казва, пожелай моето добро. Аз съм пожелал твоето добро от памти века. Вложете надеждата в себе си, вложете вярата в себе си, вложете и любовта. Първото положение е това – вложете. Второто положение е следното – обърнете се към надеждата, обърнете се към вярата и към любовта. Третото положение е – идете да се учите от надеждата, идете да се учите от вярата, идете да се учите от любовта. Най-хубавото е да идеш да се учиш. Ние искаме материално да внесем надеждата, вярата и любовта. Трябва да идем да се учим при надеждата, при вярата и при любовта, да се учим при тях, за да ни научат на онова божественото, което ни е потребно в живота. Всеки човек има добро. Той съм го проверил. Срещам най-лошия човек и казвам, Господи, покажи ми доброто, което е скрито в него. Срещнете ли един добър човек, кажете, Господи, позволи ми да вкуся от сладкия плод, който този човек има. Това е живот вечен, да позная Тебе, единаго, истиннаго Бога и Христа, когото си изпратил. Отче наш, 12 април 1942 година, неделя, 5 часа сутринта, София, Изгрев.